मेरी खियों वाले सुना है तेरी खियों से सुरीली खियों वाले सुना है तेरी खियों से बहती है नींदे और नींदों में सपने कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से आजा जमी पे और मिल जा कहीं पे मिल जा कहीं ओ मिल जा कहीं समय से परे मिल जा कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन Thank you.